Και πάλι γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε, καλώς. Χαίρετε. Και είναι η πέμπτη, η τελευταία πέμπτη της σεζόν για εμάς. Αυτό αφορά εμάς που μετράμε. Αυτό είπα για εμάς, είναι σαφές. Εσείς έχετε και άλλες πέμπτες. Μετά θα έχουμε επαναλήψεις. Κονσέρβα, θα πάει σύννεφο, προετοιμαστείτε προπόνηση. Κονσέρβα, προπόνηση. Τόσες κονσέρβες τρώνε, γιατί να μην φάνε και ελληνοφρένεια κονσέρβα. Να φάνε ελληνοφρένεια κονσέρβα. Όταν τρώνε σβάν είναι καλό. Μπορεί να χρειαστεί να ανέβουμε στο βουνό από Σεπτέμβρη μαζί με τους συντρόφους Πορτοσάλτε και Άδωνη να τραγουδάμε κατά του φασισμού, όπως λέγαμε τώρα. Όπως θες ο Σαββόπουλο. Κονσέρβες όλοι. Είπανε το δεν θα περάσει ο φασισμός. Ναι. Το τραγούδι. Και είπαν δεν θα περάσω ο φασισμός. Ναι, όχι, δεν περάσει. Είναι κάποιος άλλος ο φασισμός. Επειδή το τραγούδισαν όλοι μαζί, περάσει είπαν. Περάσει. Τώρα ο καθένας πώς το ερμήνευε. Ναι, εντάξει, ο καθένας, ναι. Εμένα μου αρέσουν αυτά γιατί όλος ο κόσμος έχει δικαίωμα να τραγουδήσει τραγούδια που είναι τέλεια, περιγράφουν καταστάσεις, είναι πολύ δυνατά τραγούδια, διαπερνάνε ανθρώπους, ψυχές, καρδιές. Γιατί όχι και οποιοδήποτε. Τσάμπα είναι. Έτσι κι αλλιώς της αριστερής κουλτούρας τραγούδια είναι όλα αυτά. Μήπως τους φέραμε σιγά ακόμη σιγά. Και χθες μήπως τους φέραμε. Το 90% της συναυλίας χθες που έκανε ο Sky το όλοι μαζί μπορούμε με το Σαββόπουλο ήταν της αριστερής κουλτούρας τραγούδια. Αυτό είναι καλό το ότι τα τραγουδάνε όλοι γιατί πολύ δεν υπάρχει καλό. Δεξιά κουλτούρα να δώσει τραγούδια στον τόπο αφενός. Σοβαρά που να κρατάνε 3, 4, 5 δεκαετίες και να έχουν περιεχόμενο που να πιάνει, να χτυπάει κατευθείαν. Βεβαίως, βέβαια τώρα. Κάτι σκυλάδικα έχει δεξιά. Πόσο έρισμα μπορεί να έχουν αυτά τα αριστερά τραγούδια σε συναυλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα με εταιρείες από πίσω, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Όχι, βέβαια δεν πειράζει. Καλλιτεχνικό γεγονός. Εγώ μένω στο καλλιτεχνικό γεγονός. Είναι το καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά έχει σημασία η αιγίδα. Εντάξει, η αιγίδα όλα έχουν σημασία, αλλά εγώ μένω στο καλλιτεχνικό γεγονός. Βεβαίως, να μην. Και για το Σαββόπουλο κατά καιρούς λέγονται διάφορα. Εντάξει, και για το. Ο Σαββόπουλος είναι ένας τέλειος διοργανωτής τέτοιων εκδηλώσεων. Πιάνει το ένα τραγούδι που θα βάλει μετά το άλλο, η σειρά που θα διαλέξει, το τι θα πει, πώς θα το πει είναι, η ενορχιστρώση, όλα αυτά είναι πολύ ανεβαστικό. Ένα ωραίο πακέτο, τον έχω δει πολλές φορές και σε άλλα δημιουργήματα. Είναι ο καλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τέτοιου τύπου καταστάσεις. Επειδή δεν είδα τη συναυλία, ήμουν σε μια άλλη συναυλία πιο κάτω, βγήκε ο Ντάνος μέσα από τούρτα. Όχι, αυτό γιατί? Το λέγανε όλοι. Άτε, όπαν αυτό. Λέγανε, το στο Twitter. Α, δεν το είδα, αλλά όχι, έχει όχι. Λογική. Όπως τότε θα ήταν η καλομήρα που ήταν στα πάνω. Έχει λογική, αλλά δεν έγινε, όχι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Και με Sky ταιριάζει και με Σαββόπουλο, όλα μαζί. Γενικώς, όλοι μαζί μπορούν να τα κάνουν αυτά. Χρονιάς. Ήταν το πρόσωπο τη χρονιά ο Ντάνος έτσι κι αλλιώς. Και η χρονιά ακόμη είναι στα μισά. Εμείς καλά τα λέμε όλα αυτά σήμερα, αλλά είμαστε ελεύθεροι να κριτικάρουμε το Σαββόπουλο, να τραγουδάμε στα στάδια, εσύ να πηγαίνεις σε συναυλίες. Είμαστε ελεύθεροι. Αν πριν 2 χρόνια δεν είχε δώσει τη μάχη. Ποιος, σήμερα. Τέτοια ώρα πριν σήμερα 2 έρπεις. Χρόνια. Έρπεις σήμερα. 9.30 ώρα το πρωί σήμερα. Βγήκε από τις 17 ώρες διαπραγμάτευσης. Σκληρής, όχι αστεία. Εθνική εορτή. Η εθνική εορτή. Η επέτειος του Έρπη. Η επέτειος ο έρπης των Ελλήνων. Ο έρπης, όχι των Ελλήνων. Ναι. Παρελάβνει ο έρπης των Ελλήνων. Πάνω σε ερπίστριες. Μπράβο. Και χωρατά και γένια από εδώ και από εκεί. Και ξεσηκωμός. Βλακία δεν τελειώνει. Ξεσηκωμός δεν τελειώνει. Βλακία. Λοιπόν, και δεν το έκανε μόνος του όλο αυτό, το έκανε μαζί με τον Τζακαλώτο. Μαζί με τον Ευκλήδη τον Τζακαλώτο 17 ώρες διαπραγματευόμασταν για να σώσουμε τη δημόσια περιουσία. Για να μην γίνει πράξη. Η επιλογή των πιο σκληρών και ακραίων δυνάμεων όχι μόνο να μας εξωθήσουν από την Ευρωζώνη, αλλά και να μεταφερθεί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας σε ένα ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο, έξω από τη χώρα, και να είναι ένα ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, αποκρατικοποιήσεων για 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν δώσαμε κάτι περιουσίες για 99 χρόνια. Έτσι αυτή τη δημόσια περιουσία πότε τη σώσαμε μετά από 99, τη σώσαμε. Ναι, μετά από 99 θα δικιά μας. Σώσαμε, πάλι. Ναι, σωστά. Τον αντιδίνεις, εγώ σου δίνω αυτό το στυλό. 5 λεπτά γράφεις και μου το ξαναδίνεις. 99 χρόνια. Τόσο, ας πούμε. Το σώζεις. Ναι. Το σώζει ο ξένος. Για μετά από 5 λεπτά. Το αξιοποιεί, θα φτιάξει μια κούνια μέσα, θα φτιάξει ένα κτίριο, ένα αναψυκτήριο. Και θα το πάρει σε καλύτερο, με άλλη αξία. Ναι, ναι, βέβαια. Τώρα τι είναι, ας πούμε. Πα στο ελληνικό. Όχι. Σαπίλα. Τα σάπια αεροπλάνο και ξένοι. Ξένοι, μέσα. Ξένοι. Φύγαν οι ξένοι. Εμένα είναι ξένοι. Ναι. Πες, όπως λέει ο Σπαλιάρας, λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες, ας πούμε. Ναι. Ποιος, τα ίδια που τραβάγαμε με τους survivors. Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Τέλος πάντων, γενικώς μπορεί να φταίνει ξένοι, για διάφορα μπορεί να φταίνει ξένοι. Μετά θα το πάρεις με άλλη αξία αντικειμενική. Το πουλάς αλλιώς. Ότι οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούμε ότι φταίνει ξένοι. Είτε ξένοι είναι δανειστές, είτε ξένοι είναι δανειστές. Ό,τι και να είναι αυτό. Ναι. Γενικώς με τους ξένους. Γενικώς για όποια μας αποτυχία φταίνει ξένοι. Το ξένιο Δία. Οπότε. Το θέμα όμως δεν είναι εδώ οι ξένοι. Ο Θεός δεν φταίει ποτέ. Όχι, ο Θεός τι να. Μα είναι Θεός. Είναι Θεός. Ο Θεός. Ξέρεις να φταίει ο Θεός. Όχι. Γιατί εν σοφία έφερε τους ξένους εδώ. Φταίει για να μας δοκιμάσει. Που δεν ερμηνεύει σωστά το Θεό. Αυτό. Πάντα ο άνθρωπος φταίει. Ναι. Το θέμα εδώ είναι 17 ώρες διαπραγμάτευσης. Αυτό γιορτάζουμε, τιμούμε και θυμόμαστε σήμερα. Γιατί χωρίς αυτό θα είμαστε τώρα με ανεργία πολύ υψηλή. Μνημόνια. Με μνημόνια. Θα είχαμε ανασφάλεια. Θα είχαμε δώσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Θα είχαν αυξηθεί ΦΠΑδες. Θα είχαμε πολλούς φόρους. Ενώ τώρα δεν τα έχουμε όλα αυτά. Πάλι καλά. Κατάλαβες. Να, ναι, 17. Είδε σε 17 ώρες τι πακετάραμε. Άξιζε. Πώς δεν άξιζε. Άσε που είχα ακούσει τώρα, κάνω και ένα ενιαίο ταμείο τον ΕΦΚΑ. Εάν, ας πούμε, δεν έκανα αυτές 19 ώρες, ο ΕΝΦΙΑ θα συντηρούνταν. 17. Δεν, πώς σας είπα. 19. Έκλεψα, συγγνώμη. Στα 19 πέφτει το χείλος. Δεν είναι τώρα έρπης εκεί. Πρόσθεσες άλλες δύο. Οριακά το γλιτώσαμε. 17. Έχει μείνει στην ιστορία ως 17. Έτσι λοιπόν οι κόκκινες γραμμές πήγανε λίγο περίπατο. Ήταν ο Βαρεμένος σε πάνελ εκπομπής και το ρώτησαν για αυτές τις κόκκινες γραμμές. Αρχικά, επειδή σήμερα το μάθαμε, εγώ δεν γνώριζα ότι επίκειται επιστολή προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έστειλε επιστολή η ελληνική κυβέρνηση που δεσμευόμαστε για μια σειρά πραγμάτων. Πού τα οποία σας βρίσκει σύμφωνο. Πείτε μου συγκεκριμένα. Το συνδικαλιστικό νόμο που ακούμε. Πάνω από 50% για η συνεδοχή, ναι, για την απεργία. Ήταν κόκκινη γραμμή αυτή πριν. Εντάξει. Κόκκινη γραμμή. Τώρα βέβαια. Ήταν κόκκινη γραμμή. Όχι, δεν ήταν κόκκινη γραμμή. Την έννοια κόκκινη γραμμή. Τώρα τι να σας πω, κόκκινη γραμμή. Απάντησε. Σαφή. Υπάρχουν τόσα χρώματα. Ναι. Μπορεί να ήταν μπέργκουντι. Μπορεί να ήταν, θέλω να πω, κόκκινη. Τι είναι αυτό το μπέργκουντι. Χρώμα. Δηλαδή, τι μπορεί χρώμα να είναι μπλε. Στα μπλε. Στα γκρι. Στα κόκκινα. Στα κόκκινα. Της Βουργουνδίας. Α, μια σάλτσα ξέρω Βουργουνδίας. Τι χρώμα έχει. Κόκκινο. Με κρασί. Οπότε ναι, μπέργκουντι. Hello. Θα μπορούσε να απαντήσει για την κόκκινη γραμμή του μετρό. Ναι. Το κλασικό που λένε όλοι για να ξεφύγει. Κόκκινη κλωστή δεμένη. Δεν ξέρουν ούτε να κρυφτούν. Την ανέμει τη λιγμένη. Δεν ξέρουν να πει ένα. Το ρωτάει γιατί και δεν ήξερε τι να πει. Δεν συνεννοούνται. Όχι. Όχι, δεν συνεννοηθούν. Μόνος του θα πάω σήμερα εκεί. Σαν Σιριζέος βουλευτής που έλεγα όχι μνημόνιο και έχω φέρει μνημόνιο, θα με ρωτήσουν σε 5 τομείς 15 ερωτήσεις. Τι απαντάω για αυτά. Έστω τα κλασικά. Χέστω. Ότι παρόλα αυτά σώσαμε τον τόπο. Δεν βαριέσαι. Ήμουν δημοσιογράφος. Πάω πρίμα βίστα. Ό,τι γίνει. Αυτά είναι ο Βαρεμένος που δεν είναι έτοιμος να απαντήσει και ψέλιζε εκεί διάφορα και με την μη απάντησή του απάντησε περίτρανα. Υπάρχει και ο Μπαλάφας. Αχ. Ο Μπαλάφας ο οποίος. Αρχίσαμε. Ναι. Αρχίσαμε. Να τα εσούρου έρχονται. Τι είπα. Μπαλάφας. Α, ναι, εντάξει. Ναι, ποινικό κολάσιμο. Ναι, θα βγουν οι βουλευτές και θα πούνε. Μιλάτε Μπαλάφας. Ναι. Ο Μπαλάφας, να ξέρεις, εσύ μπορεί να λες διάφορα, αλλά τον σταμάτησε στο δρόμο μηχανάκι. Και δεν τον πάτησε. Δεν είπαν τη AGB. Δεν τον πάτησε. Τον σταμάτησε το μηχανάκι και του είπε πολύ καλά λόγια. Μειώθηκε εντυπωσιακά τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι ΕΒΕ. Οι έμποροι γεωτέχνες επαγγελματίες του ΤΕΒΕ. Από 460 στα 160. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Το υφίστατα άμεσο. Μου λένε, με σταματάει ένα μηχανάκι, είναι γεγονός, σας διαβεβαιώ. Στο δρόμο του ανοίγω το αυτοκίνητο και μου λέει. Σας ευεργετούν, σας θεωρούν ευεργέτες. Κύριε Μπαλάφα, προσέξτε, γιατί θα μπείτε στην ομάδα. Έχετε γίνει σαν τον Πετρόπουλο. Ποιος είναι ο Πετρόπουλος. Ο γνωστός Πετρόπουλος. Ο υπουργός σας, ο υφυπουργός. Τι έκανε ο κύριος Πετρόπουλος, τα ίδια έλεγε. Μα δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο, πανηγυρίζουν όλοι. Εγώ σας λέω κάποια γεγονότα. Πώς βρίσκεται αυτός ο πολίτης. Δεν σας είπα ότι πανηγυρίζουν. Σας είπα τα γεγονότα. Τι σας είπε αυτός ο πολίτης. Δεν είναι γεγονός ότι το ΤΕΒΕ έγινε αυτό. Πείτε μας, είναι σας μικρό. Είπε ότι... Ανοίξτε το παραθυράκι. Είπε λοιπόν ότι ΕΒΕΔΕΣ, ο κόσμος τον ΕΒΕ και το επιβεβαίωσα τις επόμενες μέρες, θεωρεί πάρα πολύ θετικό, το είπε με τον τρόπο του άνθρωπος, λαϊκά όπως ξέρει να το λέει, στη γωνία Αμερικής και Πανεπιστημίου, ότι, με το μηχανάκι, ότι το θεωρούν πάρα πολύ θετικό μέτρο σε αυτές τις συνθήκες. Κατάλαβες. Δεν έχει χειρότερο φανάρι να σταματήσει κάποιος που θέλουμε να στρίψουμε όλοι γιατί είναι μικρό το φανάρι. Ναι, ναι. Αμερικής και περιμένει για να σταματήσει τον Μπαλάφα να του πει χίλια μπράβο. Εσένα μας ξαφνικά. Ο Μπαλάφας δίπλα εκεί τι θέλει. Θα άνοιγε το παράθυρο, του λέγεις μπράβο, συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε. Ναι, ναι, κύριε Μπαλάφα μου εδώ. Ναι. Βεβαίως. Το ότι του τρολάρει η κοινωνία, όλοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι, έτσι. Το σταματά... Δεν λέει με σταματάει στον δρόμο και με κοροϊδεύουν όλοι, μου λένε ότι είμαστε καλοί τάχα. Γιατί πιστεύει μέσα ότι είναι και καλό. Θα καταλάβει ο Μπαλάφας τον κοροϊδεύει κάποιο. Όχι. Νομίζω όχι. Όχι. Σου λέει κάνουμε κίνημα. Εγώ, ο Πετρόπουλος και τα άλλα ή παιδιά. Ακόμα και αν σε σταμάτησαν ένας-δύο. Την υπόλοιπη κοινωνία δεν τη λαμβάνεις υπόψη σου. Αφού δεν με σταμάτησαν, άρα με αγαπάνε. Α, αυτό είναι. Τι είναι. Μάλιστα. Μπαλάφας λοιπόν. Ο, ξέρω εγώ. Μπαλάφας κανονικά. Και τον Πετρόπουλο τον είχαν σταματήσει πριν λίγο καιρό, θυμόμαστε. Ναι, και ναι. Πιο πριν είχαν σταματήσει τον Γιώργο Παπανδρέου, ένα συνταξίουχο, δεν είχε πει δίνω τη σύνταξή μου. Θυμάσαι ακριβώς έτσι. Ναι, κάπως έτσι είχε πει. Ναι. Δίνει τη σύνταξή του για να σωθεί. Από το εστέρημά μου. Κάπως, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι, είχε φτιαχτεί και ένα ταμείο στην αρχή της κρίσης και είχε πάει ένας παππούς ή μια γιαγιά με ένα εγγόνι και είχε καταθέσει κάτι κορόιδα. Κάτι μισθούς εκεί. Αυτά τα 100 ευρώ. Που έλεγε ο καμένος ο άλλος. Αυτά μαζεύτηκαν. Που τα δίνουν σε καφέδες. Από τις ωραίες στιγμές. Έτσι λοιπόν, άμα δείτε τον Μπαλάφα και εσείς πηγαίνετε. Τα συγχαρήκια. Ναι. Ανοίγει, είναι πρόθυμος, ανοίγει το παράθυρο να μιλήσει. Για συγχαρήκια θα μου πει. Αν είναι κινδύνο, έτσι. Ο Μπαλάφας δεν έχει καταλάβει. Εντάξει, τώρα έγινε αυτό. Το λέει ο Μπαλάφας, δεν σημαίνει ότι έγινε. Το ονειρεύτηκε, το φαντάστηκε, έτσι θέλει να. Απ' την άλλη, και να σου πει τίποτα, εγώ ένας βουλευτής σου λέει είμαι. Ναι. Με ανάγκασαν. Υπουργός. Είναι υπουργός τώρα. Βέβαια. Τι υπουργός είναι. Εκεί στα Υπουργεία Εσωτερικών. Υφυπουργός. Ναι, ναι, ένας βουλευτής υπουργός. Με ανάγκασαν για το καλό της χώρας, σώζω. Αλλιώς, μπορεί να πει. Μα αυτό σου λέω, βαρεμένος κακός πριν κόλλησε. Μας απειλήσανε, μας εκβιάσανε και αν δεν ήταν αυτά και το κυριότερο, τώρα έχουν αρχίσει τα άλλα. Βγήκαμε στις αγορές, βγαίνουμε στις αγορές. Ναι. Χτες ήρανε το τάδε αυτό που ήρανε. Ο Στουρνάρας είπε ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Δεν έχει σημασία ο Στουρνάρας. Εδώ και 4 χρόνια είχαμε λέει του χρόνου βγαίνουμε, του παραχρόνου είχαμε βγαίνουμε. Βγει και το 14 στις αγορές. Δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή σου, στη ζωή μου, στη ζωή κανενός. Δεν θα μειωθεί κανένας φόρος. Θα βγούμε και σε 100 αγορές. Δεν θα αλλάξει τίποτα στην αγορά στην οικονομία. Δεν θα γυρίσει κανένα παιδί από αυτά που θα φύγει στο εξωτερικό. Η αγορά είναι θέμα ψυχολογίας. Ψυχολογία. Το ότι βγαίνουμε στις αγορές αλλάζει ψυχολογία μας, άρα καταναλώνουμε. Το 4 που είχαμε βγει είχε αλλάξει ψυχολογία. Ναι! Τι είχε γίνει δηλαδή. Διώξαμε το Σαμαρά, τι είχε γίνει. Είναι λίγο. Βγήκαμε, και ήρθε ο Τσίπρας και. Εντάξει. Τι κάτι εντάξει. Άλλο διαφορετικό. Είδε ένα άλλο κουστούμι, έναν ίδιο με χωρίς γραβάτα. Δεν είναι λίγο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν τους ψηφίζουμε για ότι θα ήταν ένας άλλος. Δεν είναι πασαρέλα όλο αυτό. Η πατσαρέλα είναι. Ναι, πατσαρέλα. Ναι. Ωραία το έκλεισε. Πολύ, πάρα πολύ ωραία. Χιούμορ Εγάλεο. Μόλις ακούσαμε. Μας ακούνε σε όλη την Αθήνα. Ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς στους φίλους μας στο Εγάλεο κτλ. Στην Αμφιάλη είναι μια άλλη που κάθε τόσο χαιρετώ. Α, ναι, έχεις φίλους παντού. Στην Αμφιάλη και... είναι μια άλλη. Είναι βραδιά ποίησης. Ας το κάνει καλύτερα ο ειδικός. Έχουμε τον ειδικό. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσουμε στο σπίτι. Είδα στα φανάρια ένα δεκάχρονο αλήτη. Είχε κάτι μάτια μαύρα μαύρα μαύρο νέφος. Κάπως έτσι θα ήταν μπορεί το θείο βρέφος. Του δώσα τα 2 ευρώ ενός δεσμού τα ρέστα. Χρόνια σου πολλά μεγάλε μου πε κι άλλη πέστα. Όσα σου απόμειναν τραγούδια της αγάπης. Έφτυσε ο πολιτισμός και πηγήκανε οι γιάπης. Έγλυφε τα τζάμια το μελάχρινο αγοράκι. 2 ευρώ η αγάπη σου κι εγώ το ζητιανάκι. Στα καλά καθούμε να τουρπώνω τα ηχεία. Λάμπαξαν τα σπλάχνα μου με αυτήν την αδικία. Σήχα κάτι νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες. Μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις λύπες. Χαμπαριά σου τη χαρά με τα καθημερινά τους. Κυριακή κι απόβραδο φοράνε τα καλά τους. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Κόσμε φυλακή. Σανε αντάμα, στη σάκουλα πάγωνε σαν φάγητο ένα πράμα. Θύμωσα που έμεινα και πια δεν είχα λύση. Λίγο αν μ' αγάπαγε στον δρόμο θα είχα κλείσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι. Που γλύφε μπαμπρίζα το πρωί στην κατεχάκι. Πέταξα το γεύμα στο σκυλί κι είχα φορτώσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε και εσύ μου έχεις τελειώσει. Λύθηκε ο κόμπος στο λαιμό στο παρατρία. Σκούσαν τα ραδιόφωνα για την οικονομία. Και έριξα Χριστέ και Παναγιά μου ένα κλάμα. Που μια ανθρωπότητα φορτώθηκε ο Ομπάμα. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Α, με φυλακή. Που μου είπες, μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις κλίπες. Καβαριάζουν τη χαρά με τα καθημερινά τους. Κυριακή κι απόβραδο φοράνε τα καλά τους. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι. Μου γλύφε μπαμπρίζα από το πρωί στην κατεκάκι. Πέταξα το γεύμα στο σκυλί κι είχα φορτώσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε κι εσύ μου έχεις τελειώσει. Με φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Κόβεται το 0,5% του ΑΕΠ από το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Μειώνεται ή καταργείται τα όρια για κατασχέσεις μισθών και συντάξεων. Αυξάνεται τα επιτόκια στις 100 δόσεις. Αυξάνεται τη φορολογία στους αγρότες. Διατηρείται βεβαίως τον ένφια. Καταργείται σταδιακά το ΕΚΑΣ. Όλες αυτές ήταν επιτυχίες της διαπραγμάτευσης. Ορίστε. Πόσο ακόμα. Το ρωτάει ο Σρόιτερ εκεί διάφορα. Και δίνει την σχετική απάντηση. Κάπου λίγο ήρεμα με τις επιτυχίες γενικώς. Πώς? Θα φύγουν τα μυαλά μας, θα πάρουν αέρα. Λίγο ήρεμα κάπου με τις επιτυχίες. Μα ξέρεις τι είναι, τόσες πολλές. Δεν θα δεχόμαστε αποτυχία μετά για αποτυχία. Δεν είναι φυσικό. Περίμενες εσύ τέτοια επιτυχία από αυτή την κυβέρνηση? Για κοίτα τους όλους έναν έναν. Περίμενες τόσες επιτυχίες? Τόσο μεγάλη, όχι, δεν περίμενα. Τις τελευταίες 15-20 μέρες, το τι καλά λόγια έχουν πει οι ξένοι πάντα για την κυβέρνηση. Σε όλα τα επίπεδα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πλήρη ταύτιση. Ο Κούλης σκίζει τα χαρτιά του κάτω. Πάλι καλά. Ναι. Πλήρη ταύτιση με τους ξένους, τι έχει γίνει? Όχι, τι? Λένε καλά λόγια. Μόνο αυτοί λένε καλά λόγια. Να γίνει αντιμνημόνιο ο Κούλης. Δεν έχει άλλη λύση. Είχε και ο Σαμαράς γίνει, ναι, για λίγο. Ναι, σιγά. Για λίγο. Αυτή είναι η γνωστή τακτική. Ναι, θα το σκεφτούμε. Αντιμνημόνιο, φαντάζομαι, γιατί είναι όχι. Πολύ ευφυής κάτω στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ. Όλοι, όλοι. Φαντάζομαι. Από πρόεδρο σε αντιπροέδρο και πάει λέγοντας. Φαίνεται. Γενικώς το πάνε πάρα πολύ καλά. Να γυρίσουμε όμως στην επέτειο τη σημερινή που την τιμούμε εδώ. Τι με τον γιορτάζουμε? Μας. Α, ναι, το τα δύο χρόνια από τον ΕΡΠΗ. Δύο Μπράβο. Χρόνια. Ξέρεις τι, μπορεί για μας να είναι μια μπορεί πολύ... να είναι γιορτίζω Βιράξ, ξέρω εγώ κάτι. Ναι, κάτι. Ας πούμε. Παγκόσμια ημέρα. Χορηγία. Χορηγία, ξέρω εγώ. Τοποθέτηση προϊόντα. Εκείνα του βάζει. Ο Τσίπρας, φωτογραφία, δίπρα, η αληφή, ξέρω εγώ. Κάτι, ναι, όλα αυτά. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, εγώ όλα. Έλεος. Σκεφτείτε λίγο, τρέξτε το. Ο Γκορμπατσόβ δεν έκανε με την Pizza Hut διαφήμιση. Έκανε. Και τη Louis Vuitton. Γιατί να μην κάνει και ο Τσίπρας? Δεν φάγαμε Pizza Hut. Πώς δεν το πώς δε, ακόμα τρώω Pizza παραπάνω. Hat. Επειδή ο κομμουνιστής ηγέτης Γκορμπατσόφ έκανε διαφήμιση με την Pizza Hut. Λοιπόν, ο κομμουνιστής ηγέτης Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να φέρει αληφές να βάλουμε όλες τις πληγές μας. Αυτό με τον Γκορμπατσόφ πάντα μου αρέσει, ότι ο τελευταίος ηγέτης, όπως λένε, της Σοβιετικής Ένωσης, κομμουνιστικό καθεστώς, έκανε διαφήμιση στην Pizza Hut. Η καλύτερη κατάληξη και κατάδια που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο τύπο, νομίζω. Όντως, που είχε όχι ένα οποιοδήποτε προϊόν του καπιταλισμού, την Pizza Hut. Που είχε και μια πίτσα πάντα πάνω του. Σάλτσα. Σάλτσα από την πίτσα στο κούτελο. Μην ξεφεύγουμε. Ξεφύγαμε. Ωραία. Ανέβαζε και ο Γκορμπατσόφ του κομμουνιστή ηγέτη την αληφή στο κούτελο, που είναι μπροστά ο Τσίπρας πολύ. Θα λέγαμε για το κεφάλαιο Τσίπρα τώρα. Για το κεφάλι Τσίπρα. Σωστό. Το θέμα είναι ότι για μας είναι μια ευχάριστη στιγμή, γιατί σωθήκαμε από τότε, το παρακολουθούμε. Αφενός. Και το... δεν είμαστε σε καλύτερη μοίρα από την πριν δύο χρόνια. Εννοείς. Όχι, δεν λέω για μένα. Γιατί τον ΕΡΠΗ και μετά για επαγγελματικά τον... σωθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Το περιμέναμε πραγματικά. Καλά, αυτοί δουλεύουν για μας όλοι. Κάθε ένας που έρχεται είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και βλέπω ότι ο επόμενος θα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Φαίνεται από τώρα δηλαδή. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο τώρα. Για μας, δεν λέω για μένα και για σένα, λέω για όλους μας. Ήταν μια καλή στιγμή πέρυσι, πρόπερσι. Τέτοιες ώρες, όλη αυτή η επιτυχία, το τρίτο μνημόνιο, για κάποιον όμως ήταν πολύ δύσκολη στιγμή. Ποτέ δεν οροποίησαμε την κατάσταση. Ποτέ δεν αμβολογήσαμε. Αντιθέτως, πάντα προσπαθήσαμε να δείξουμε τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε. Πρέπει να σας πω ότι τη Δευτέρα το πρωί της 9.30 ώρα ήταν η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου. Ήταν μια απόφαση που θα με βαραίνει όλη τη ζωή μου. Ο Τσακαλώτος λοιπόν, είδες ότι είναι μια δύσκολη στιγμή, είπε, που θα βαραίνει όλη τη ζωή του. Είναι unfair όμως γενικώς να βάζει τον Τσακαλώτο. Για μας πάλι δεν θα είναι δύσκολη στιγμή. Ήταν μια ωραία, υπέροχη στιγμή για μας. Ναι, είναι άδικο όμως να βάζει τον χτυπημένο που είναι στο πάτωμα και τον κλωτσάμε τώρα κι εμείς. Έναν άνθρωπο που έχει παραιτηθεί επειδή έπεσε το φορολόγητο. Εντάξει. Δηλαδή τώρα να τον έβαζε όταν ήταν υπουργός. Τώρα που έχει παραιτηθεί. Δεν μπορώ να το ξεχάσω όμως εγώ αυτό που έκανε πριν δύο χρόνια. Δεν, πολιτικά λειτουργούμε εδώ, δεν λειτουργούμε με ανθρώπινα κριτήρια. Είναι λάθος. Δεν είναι εδώ σου θυμώνω, μου θυμώνεις, σου κάνω πείσματα. Εδώ είναι πολιτική κριτική. Γι' αυτό έχουμε αποξενωθεί σαν κοινωνία. Αυτό έχεις ένα μεγάλο δίκιο. Το ξέρω, έχω πάντα μεγάλο δίκιο. Ξέρεις τι, θες να πάμε στον Πειραιά να πάρουμε το πλοίο, όποιο να είναι, και να πιάσουμε Καστοριά. Καστοριά. Γιατί να μην πάμε στα νησιά, στο Καρπενήσι, ας πούμε. Καρπενήσι δεν έχει γίνει σχετικό λιμάνι από ό,τι έχω μάθει. Στην Καστοριά, στην Καστοριά έγινε λιμάνι. Μια βασική προϋπόθεση όμως για την παραγωγική ανασυγκρότηση είναι να υπάρχουν και αναγκαίες υποδομές. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχεδιασμού, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία στην Καστοριά ενός λιμανιού ξηράς που αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της περιφέρειάς σας. Θα εξυπηρετεί τις εμπορικές συναλλαγές με τις γειτονικές χώρες. Τα ακουσές. Πόσο λάσπη πια. Τα ακουσές. Ιδέως, το αηδίασα. Είπε. Παιδιά δεν είπε λιμάνι. Αηδίασα. Τι είπε. Ούτε μου ρούτης έτσι. Λέμε λιμάνι. Εκτός αν εννοεί μια. Είπε ξηράς. Και. Τι και. Το ίδιο είναι ο χλωρός καρπός και ο ξηρός καρπός. Τι μπερδεύεις. Είπε ξηράς. Ωραία, ρε παιδί μου, για λίγο δεν είναι ωραίο αυτό που θα σου πει. Για λίγο είναι ωραίο, είναι τόσο λάσπη. Αηδίασα. Ωραία, ανακαλώ. Εντάξει. Άμα ανακαλώ. Ωραία. Πάμε. Άκυρο. Σαν να μην έγινε. Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα. Ένα αυτό πήγαμε να κάνουμε, ένα αστιάκι για αμέσως εσύ. Να ανακαλείς εγκαίρως, παρακαλώ, την άλλη φορά. Ανακάλυψε αφού είχε ακουστεί. Βεβαίως. Μένει ο σχετικός χρόνος και δείχνω ότι μετάνιωσε γι' αυτό και ανακαλώ. Σωστό, κλασικό. Σωστό. Δεν μπορεί να ανακαλέσει αμέσως. Πάει, τέλειωσε. Θα δείξει φελό, ότι κάποιος είναι φελός στο μυαλό. Ναι, πάντως στηρίξει λίγο. Θέλει και τη συγκρότηση την κατάλληλη, ότι το επεξεργάστηκαν, έκανα λάθος, ανακαλώ. Ενώ το έχει πει όμως πριν. Αλλά ακούστηκε και όλα καλά. Η σπέκουλα έγινε. Αυτές είναι οδηγίες προς πάνελ. Κάποιος αν βγάλει ένα βιβλίο. Πριν βγείτε στον αέρα. Αλφα. Λοιπόν, υπάρχουν και θέματα πολύ σοβαρά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Έχει αυτοκτονήσει μια εργαζομένη στην εταιρεία Καρυπίδη. Α. 18 μήνες απλήρωτη είναι πάνω εκεί. Είναι 1.400 εργαζόμενοι. Φαντάζομαι δεν είναι η μόνη 18 μήνες, δεν ήταν η μόνη. Είναι κι άλλοι. Προφανώς είναι κι άλλοι. 42χρονοι εργαζόμενοι από τα Γιάννητσά. Χτες συνέβη το γεγονός. Έχει απασχολήσει πολύ και τα social media και τα άλλα media. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας χρωστάει στους εργαζόμενους, αλλά έχει αγοράσει ομάδα αθλητική μέσα σε αυτά το. Για να ρεφάρει. Τον 1,5 χρόνο. Μάλλον, έτσι γίνεται συνήθως. Για το θέμα εξέλιξης. Ανοίγουν, μια... όταν χρωστάς, ανοίγουν οι επιχειρήσεις. Αφού συνέβη αυτό λοιπόν το γεγονός, το οποίο από μόνο του μιλάει και δείχνει που ζούμε, τι κατάσταση επικρατεί και. Εξέδωσε μια ανακοίνωση, έγραψε μάλλον στο Facebook του, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο Ανδρέας Νεφελούδης. Και άκου τι έγραψε. Αυτοκτονία εγκλωβισμένης εργαζόμενης του Καρυπίδη στα Γιάννητσά. Ήταν 15 μήνες απλήρωτη. 18, γράφει 15, εντάξει. Ακούει κανείς εισαγγελέας. 15 μήνες απλήρωτη. 170 μηνύσεις έχουν υποβληθεί σε βάρος του Καρυπίδη. Καμία αντίδραση. Οι εργαζόμενοι απλήρωτοι και ο τύπος κυκλοφορεί ελεύθερος, επενδύει αλλού και να τα αποτελέσματα. Δικαιοσύνη ακούς. Είναι τελικά η οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών βουλευτική μεταβολή, κυρία Δέκαστη. Τι λέτε τώρα, δικαιοσύνη ακούς. Σύννεφα ακούς. Να το, λέει από τα σύννεφα. Το λέει κάποιος από το Υπουργείο. Βέβαια, θα σου πει ότι η δικαιοσύνη είναι αδέκαστη και η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Η δικαιοσύνη αλλά... εφαρμόζει νόμους που ψηφίζουν εφελούντες. Που εισηγεί τον εφελούντη. Μνημονιάρες που ψηφίζει ο εφελούντης για να μην πληρώνει οι Καρυπίδες και όποιοι εκμεταλλεύονται την εργασία. Φέρε νόμους, διατάξεις, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εγκυκλίους, που να προστατεύουν όσο γίνεται τους εργαζόμενους. Που έρχονται σε τέτοιες καταστάσεις, που είναι απλήρωτοι. Τι νόημα έχει να βγαίνει εδώ, σαν να μην έχει καμία απολύτως ευθύνη ο Νεφελούδης, που είναι δύο χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας, και να κατηγορεί τη δικαιοσύνη, ναι, κάποιον άλλον, οποιονδήποτε τώρα έτυχε τη δικαιοσύνη, για κάτι που και ο ίδιος είναι υπεύθυνος. Έχει ευθύνη και ο Νεφελούδης για την αυτοκτονία της συγκεκριμένης. Έχει ευθύνη. Και η υπογραφή του Νεφελούδη και των υπόλοιπων 152. Μα αυτοί κυβερνάνε. Υποτίθεται ήρθαν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Και τον προηγούμενο 152, βέβαια. Και τον προηγούμενο, ναι. Γνώμη δική μου είναι ότι δεν μπορούν να κουμανταριστούν εύκολα αυτά τα θέματα στο συγκεκριμένο σύστημα, γιατί γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα, για να μπορεί ο κάθε καρυπίδης, ενώ δεν πληρώνει τον εργαζόμενο, να μην έχει καμία απολύτως επίπτωση και να κάνει ό,τι θέλει τα λεφτά που δεν τα δούλεψε, αλλά τα δούλεψε ανάλληλα και τα πήρε και τα έχει πάει όπου θέλει. Σε μια ομάδα, στην Ελβετία, σε ένα Learjet, σε οπουδήποτε. Και τα φαντάζομαι ότι δεν θα έχει και 15 μήνες απλήρωτο το Γιαννάκη, που μόλις έκανε μεταγραφή στον Άρη, λέω εγώ τώρα. Ναι, προφανώς. Φύχη, φαντάζομαι, δεν νομίζω ότι θα 15 μήνες θα μείνει απλήρωτος. Η γυναίκα όμως που ψυχολογικά δεν άντεξε, έμεινε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και η υποκρισία εδώ έχει. Και μας θεωρούν και τελείως ηλίθιους. Ότι βγάζει ο αρμόδιος στο Υπουργείο μέσα και κλάματα και δάκρυα και εγκαλεί κάποιους άλλους, ενώ και ο ίδιος έχει ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται, για τους απλήρωτους εργαζόμενους, για τη ζούγκλα που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, δεν λέω απευθείας για την αυτοκτονία, αλλά για όλα αυτά. Επίσης, ένα άλλο θέμα που βλέπω και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν φύγει ένας πλούσιος, ένας επιτυχημένος, όπως λέμε στη ζωή, αυτά που γράφονται είναι ότι έφυγε ένας τολμηρός, ένας ευπατρίδης. Αν φύγει ένας εργαζόμενος τέτοιου τύπου, αρχίζουν και ψελίζουν τώρα σιγά σιγά ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Οι πάνω δεν έχουν ποτέ τέτοια. Οι κάτω έχουν τέτοια. Είναι και πώς λανσάρεται ακόμη και ο θάνατος, η απόφαση του ίδιου του ανθρώπου. Πόσο ταξικός είναι και ο θάνατος. Και πόσο ταξική και αντιμετώπιση όλων των άλλων για να συνεχίσουν αυτή την ταξικότητα ακόμη και σε αυτά τα θέματα. Από υποκρισία και από βλακεία όλοι αυτοί οι τύποι, εν πάση περιπτώσει, εδώ και τους υπουργούς λέω και τους γραμματείς, άλλο τίποτα. Θα μπορούσε να έχει έναν στουρθοκάμιλοι. Έχουν βάλει το κεφάλι μέσα στο χώμα και νομίζουν ότι δεν τους βλέπουμε. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς ποιος είναι. Θα μπορούσε να υπάρχει, να γραφτεί ένα βιβλίο για αυτούς με έναν τίτλο. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα η ηλίθεια. Ποιο ηθικό πλεονέκτημα? Αυτό. Λέει κανείς για ηθικό πλεονέκτημα. Δεν το έχουνε. Ανήθικο. Ναι, αυτό. Ηθικό πλεονέκτημα δεν το λες. Μη μου μιλάς για κόλαση. Την έχω ζήσει όλη. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή. Μη μου μιλάς για τα παιδιά που ψάχνουνε στους δρόμους σαν τους αλήτες τους σοφούς. Δεν ξέρουν από νόμους, σαν τους αλήτες τους σοφούς. Δεν ξέρουν από νόμους. Μη μου μιλάς για τίποτα, δεν ξέρω να απαντήσω. Μες στα ρήπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω. Μες στα ρήπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω. Μη μου μιλάς για τίποτα, δεν ξέρω να απαντήσω. Μες στα ρήπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω. Μες στα ρήπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω. Στα ρήπια του καιρού και όχι μόνο. Ο Άριος Πάγος πριν καμιά εικοσαριά μέρες είχε βγάλει μια απόφαση ότι τα δεδουλευμένα, έλεγε κατά λέξη, δεν συνιστούν μεταβολή των όρων εργασία. Η μη καταβολή δεδουλευμένων, η μη καταβολή που είναι μόδα πια παντού, δεν συνιστά μεταβολή των όρων εργασίας. Ωραία. Τελικά συνιστά μεταβολή των όρων ζωής. Προφανώς, από ό,τι φαίνεται. Επίσης, δουλέψτε τσάμπα, το λέει ο Άριος Πάγος. Ναι, καλά. Το, ναι. Μεγάλη απάντηση. Δεν έχει καμία επίπτωση. Σύμφωνα με τον Άριο Πάγο, δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Η 42χρονη χτες δεν είναι στη ζωή για να καταλάβει αν έχει επίπτωση. Και άκουγα χτες βράδυ, το έλεγε και ο Μπογιόπουλος, ότι η ανακοίνωση του σωματείου πάνω εκεί ρίχνει ευθεία βολή στον εμπεγμό της κυβέρνησης. Και ο Νεφελούδης είναι τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο αυτός που ασχολείται με αυτό το θέμα. Το ξέρει, το ήξερε και παρόλα αυτά βγαίνει και βγάζει αυτή την ανακοίνωση. Που μόλις σας διάβασα πριν λίγο, για να δείξουν ότι πραγματικά δεν υπάρχει πάτος. Κανένας απολύτως πάτος. Και τσίπα, βέβαια. Καμία τσίπα σε καμία περίπτωση. Και είναι ικανή για όλα, αν βλέπεις σε τέτοια θέματα να βγάζουν ανακοινώσεις και να συμπεριφέρονται έτσι, 15 μνημόνια θα φέρουν, θα κόψουν το οτιδήποτε. Έχουν φέρει 15.000 νομοθετήματα και κόβουν ό,τι θέλουν με αναδρομική ισχύ. Και για τέτοια θέματα, αργοπορίες μισθών, καθυστερήσεις, καραγκιοζηλίκια που κάνουν εργοδότες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απολύτως. Δεν θέλουν να κάνουν τίποτα απολύτως για τους γνωστούς λόγους. Και πάντα με αριστερά κριτήρια και όχι νεοφιλελεύθερα. Πάντα, πάντα. Μακριά από τους νεοφιλελεύθερες. Ακριβώς. Πριν από τις εκλογές, δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκιστούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Δεν είπαμε ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο. Το μεγαλύτερο έγκλημα δεν είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, γιατί αυτούς θα τους επαναφέρουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Κλάφτα χαράλαμπε. Κανονικά όμως. Δεν είπε αυτό. Κανονικά. Εμείς όλοι φταίμε, προφανώς, που ακούμε ό,τι θέλουμε. Ότι βάλαμε μια φωνή που μοιάζει πάνω από ό,τι είναι ο Τσίπρας. Ναι, άκου να δεις. Μα θα έλεγε ποτέ άνθρωπος που πάει να αναλάβει και ξέρει πως γίνονται αυτά, γιατί ένα μνημόνιο έχει 400 νόμους, ότι με ένα νόμο θα το σβήνε. Και ένα άρθρο. Καλά, και εσύ όταν ήσουν παιδάκι, έλεγες δεν το ξανακάνω, μεγάλος και δεν το ξανάκανες. Ναι. Α, ναι. Συνεπείς από μικρός. Ναι, μπράβο. Όλοι είναι έτσι. Α, ναι. Όλοι α, άρα. Ναι, εγώ ήμουν παιδάκι και μεγάλο. Και ο Τσίπρας τι ήταν, ένας μεγάλος και ξεπαραμεγάλος. Πρωθυπουργός, μήπως. Ναι. Και μάλιστα με ένα νόμο και με ένα άρθρο δεν έσβησε μόνο το μνημόνιο. Έσκησε το μνημόνιο και θα επανέφερε τους μισθούς. Ναι, καλά. Με ένα νόμο, αυτά τα έλεγε όμως. Είναι καλά. Χάσαμε δύο χρόνια από τη ζωή μας. Όταν λέγαμε παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Λέει όχι, γίνονται γιατί είστε εμπαθείς. Γιατί είστε μόνο κόμματι. Γιατί είστε μονολυθικοί. Όχι, τώρα ξέρουμε πια. Ναι, χάσαμε άλλα δύο, είχαμε χάσει και τα προηγούμενα. Η πρώην συντρόφισσα όμως, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν χάσαμε, είναι άλλο να χάνεις με το Σαμαρά, που το ξέρεις από πριν και σου λέει ο Σαμαράς με μένα θα χάσεις χρόνια, και άλλο να έρχεται αυτός και να λέει θα κερδίσεις χρόνια και να χάνεις διπλάσια χρόνια. Είναι διαφορετικό. Γιατί μέσα στην οικονομική αλητεία προστίθεται και η ηθική αλητεία. Αυτό είναι το θέμα, το τεράστιο με τούτους. Αλλιώς μνημόνιο είχαμε, μνημόνιο θα έχουμε. Όσοι ψηθήκαν από την ηθική αυτή τη αριστερά. 60% γιατί και αυτοί που δεν ψήφισαν είχαν μια ελπίδα πολύ ότι θα κάνει κάτι. Το 2, τα 2 από τα 10 να κάνει, την κλασική ατάκα. Η πρώην συντρόφισσα Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρώην συντρόφισσα του Τσίπρα, συντρόφισσα γενικώς παραμένει. Παραμένει. Είπε ότι ήταν σχήμα λόγου αυτό. Όταν στήριζε Τσίπρα. Ήταν σχήμα λόγου το θα σκίσουμε τα μνημόνια. Σωστό. Καταρχήν το ίδιο λέει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Μπράβο στον Γιώργο. Υπάρχουν. Α. Τα σχήματα λόγου είναι ωραία, εντάξει, όταν το λέει κάποιος να μας λέει από κάτω. Σχήμα λόγου. Όπως όταν λέει η τράπεζα, όταν διαφημίζει τσιγάρα, σου λέει από κάτω βλάπτη σκοτώνει. Θα έπρεπε όταν ακούς τον Τσίπρα να λέει θα σκίσω με ένα νόμο, να πέφτει ένα αξωτικό όπως λέμε στο τέλος και να λέει το προηγούμενο ήταν σχήμα λόγου. Ας πούμε. Έτσι είναι, έντιμο, σωστό, οκ. Okay. Ή επίσης το ίδιο με τα τσιγάρα. Σκοτώνει. Δεν μπορεί να οικοδομήσει. Μπορεί να πεθάνει. Επιχειρηματολογία επί σειρά μηνών, ημερών, δύο χρόνια πάνω σε αυτό και ξαφνικά μετά εγώ δεν το είπα κιόλας. Όλοι εμείς που το ακούγαμε τι ήτανε. Τι ήμασταν. Έχεις λυσάξει να δω τι θα κάνεις άμα βγουν και πούνε. Ωραία, είμαστε ξετσίποτοι. Πάμε παρακάτω. Τελειώσαμε εκείνη τη μέρα. Κατάλαβες. Πέφτουνε λύσαξες. Δύο χρόνια είναι, να αποδείξουμε ότι είναι ξετσίποτοι. Είναι! Τόσο αν βγει και το πει, τι θα κάνουμε. Όχι, δεν θέλω να αποδείξω. Έχει αποδειχθεί, δεν είναι. Ναι, εντάξει. Αν βγουν είναι και το πούνε. Τόσο ξετσίποτοι που δεν θα βγουν ποτέ να το πούνε. Α. Δεν υπάρχει και ίχνος αυτοκριτικής. Ακόμη και αν χάσουν την εξουσία και μετά από ένα-δύο χρόνια δεν πρόκειται ποτέ να βγουν να το πούνε. Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να ακουστεί η αλήθεια από αυτούς, γιατί δεν έχουν πει ποτέ αλήθεια και δεν έχουν μάθει. Στην αλήθεια, ακόμη και όταν ήταν η περίφημη αριστερά που λανσαριζότανε. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε το μνημόνιο και να επαναδιαπραγματευτούμε τη δανειακή σύμβαση. Πώς το λέγε μια διαφήμιση, last year. Ο μόνος τρόπος, δεν θα μου απαντήσει. Ο μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση, να έχουμε μισθούς και συντάξεις, να βγούμε από την κρίση και να έχουμε ανάπτυξη της απασχόλησης, είναι να καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση και το μνημόνιο. Τελεία παράγραφος. Οι μάσκες έπεσαν. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Αν και εγώ ήμουνα σαν αυτούς που δίναν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσαν, ναι, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν σε ένα τρίτο μνημόνιο, στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 25 του Γενάρη. Πώς το λέγε μια διαφήμιση, last year. Εδώ είμαστε. Εδώ ξανά. Τρίζει η καρέκλα σου. Έτσι τρίζει η καρέκλα μου. Ένα φύγω. θα φύγω, θα επιστρέψω το Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Το Σεπτέμβρη. Όχι, το Σεπτέμβρη. Τι βλέπουμε. Δεν ξέρεις τι καιρό θα έχει. Γιατί με τον καιρό έρχεσαι εσύ στη δουλειά. Γενικώς, τι κλίμα. Έλα, καλό καιρό. Στον χώρο, στον κόσμο, στην στον Ελλάδα. Στον κόσμο, καλό θα έχει, καλό θα έχει. Είναι λίγο τα μουμουέ στον κόσμο τους, αλλά εντάξει. Γυρνάς. Όλοι. Ξέρεις ότι θα υπάρχουν τα ΜΜΕ όλα στην Ελλάδα. Αυτό είναι να κάνει πάλι θέμα. Διαγωνισμό άδειες. Λες άστο, να μην μα γυρίσει. Τώρα Αύγουστο θα το κάνει πάλι. Αύγουστο είναι καλά. Δεν να μην θυμόμαστε ένα καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Έχει αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα καλοκαίρι να μην τον βλαστημάμε. Το πρώτο ξέρουμε, μνημόνιο. Το δεύτερο άδειες. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάτι, αλλά τον βλέπω ικανό να θα γίνει μπάχαλο. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε τα κανάλια, η διαφάνεια, η διαπλοκή. Τελειώναν όλα αυτά, θυμάσαι πέρυσι. Και ερχόταν η καθαρότητα. Βεβαίως. Τα λεφτά η που. Η ισονομία. Στα νοσοκομεία, στα παιδάκια που θα πηγαίνουν. Όχι, όχι, πέρα από τα λεφτά που θα έρθουν με άλλο τρόπο όσα έρθουν εκεί με τις άδειες, αλλά έμπαινε τάξη πέρυσι στο τοπίο. Το οποίο. Χειρότερο έγινε. Σφίξαν οι κόλλοι. Χειρότερο έγινε το τοπίο, καλύτερο δεν έγινε. Μην μιλήσω για τα μπάτζετ της νέας σεζόν που έρχονται στα κανάλια. Καλά, αυτό αφορά τα κανάλια και όσους παίρνουν τα μπάτζετ. Δεν μιλάω γενικά. Πόσο δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο και πόσο δίκιο έχει το Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Ότι με τέσσερα κανάλια θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τέσσερα, ναι, κανονικά. Μα κανείς δεν το άκουσε το Ινστιτούτο, το είχε μόνο ο Νίκος ο Παπάς. Το λαγωνικό ανακάλυψε το σωστό Ινστιτούτο και πήγε εκεί και τον ενημέρωσε και τον τροφοδότησε με τα σχετικά. Για τους τηλεοπτικούς συνεργάτες, πες αυτό που. Μέχρι σήμερα, παιδιά. Όσοι στείλατε, στείλατε. Κατεβάζουμε σήμερα την αγγελία. Δώσαμε και μια παράταση από τη Δευτέρα που είχαμε πει ότι θα κατέβει. Την κατεβάζουμε σήμερα. Έχουν στείλει καμιά 500 άτομα. Θα κάνουμε εκεί τα δέοντα και θα ενημερώσουμε όσους είναι. Ναι. Αυτό. Οπότε μέχρι σήμερα, όσοι συνεργάτες επίδοξη στείλανε, στείλανε. Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, τελευταία μέρα της σεζόν αυτής. Για εμάς. Κλασικά, ναι, για εμάς. Οπότε, ως Πέμπτη τελευταία, είπαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι παλιό. Μας αρέσει, ατμοσφαιρικό, τατό. Με αυτό σας λέμε για σήμερα. Μας πάει στο μαγκαζίνο σε λίγα λεπτά. Γεια σας. If a fiddler played you a song, my love, and if I gave you wheels, would you spin for my heart and loneliness? Would you spin? Tell me of sin, and I'll lie. If you tell